Ant lyno. Vaikštau lynu, kaip akrobatas, balansuojantis aukštai palubėje didžiulio cirko, virš šurmuliuojančios minios ir tuščios arenos lyg atvirų nasrų, kur laukia savo aukos. Aš balansuoju, nekartą kryptelį, nusprūstu, pakimbu ant rankų ir mataruoju lyg sliekas ant kabliuko. Minė net aikteli ir atsidūsta, kai vėl užsirapščiu ant to man prakeiktai reikšmingo lyno. Nors aš gerai žinau, ko jie atėjo čia, kad pamatytų, gal, o gal, jie aš visi bumtelsiu ant smėlio, lyg obolys prinokęs ir ištikščiu. Kiek būtų aikčiojimai ir kalbų, net ašarą kas nors nulietų, vaikams akis uždengtų, ir iš to pykčio aš ropščiuos atgal, ir vėl grakščiai plasnodama veduoklėm, nubrozintom alkūnim ir šalaunim, iš skausmo grieždama dantim, žaviai šypsodamasi einu ir vėl einu. Vienišoji stoteliai. Pralėkė pro šalį traukinys, bildėdamas ir grodamas ratais, ir švystelėdamas langais ir siluetais, ir viskas dingdavo, išnykdavo tamsoj, lyg pasakas spalvotame ekrane, nuneždama nežinomą pasaulį, lyg kometa, pažadindama troškimus ir ilgesį, kažko nepaprasto ir nepatirto, tarytum panorėtų šokti be kojis. Knapsėdamas bėga laiko arkliukas ir suka ratą po rato, sušylęs, suplukęs, apkurtęs, apžlibęs, ką veža jau nebemato. Vieni keikia, kiti į gyrė, treti botagų užploja, o aš meldžiu, tu tik neskubėki, kiek ratų belikę skaičiuoju. Praradimai. Viena verkia praradus vyrą, kitas verkia praradęs namą, trečias kaukė praradęs pinigus, o ketvirtas tėvą ar mamą. Bet niekas negedi vabalo, bitės ar slieko numinto, suvažinėto vargšo ežio, sodo tėvų sunaikinto. Važiuojam, lekiam, griuvam, kaip pamišėliai, kaip apspangę, nematydami, ką sumindom, nesuprasdami, ką prarandam. Žiūrėjau, kis ranka tau tiesiau. Patirtis. Daryt gerą neapsimoka. Vis tiek atsilygins blogu. Geriau šunį pašerk ar špoką, jis pavirpins tau nors sparneliu. Daryt gerą neapsimoka, nes kiaulė vis tiek to padės. Ar dirba, ar tik šoka, nustumt pasistengs nuo kėdės. Daryt gerą neapsimoka, bet ar tu gali būti blogu? Juk žmonių yra visokių ir tarp turčių, ir tarp ubagų. Nors geru būti neapsimoka, telikimas nuspręs už mus, jis vienintelis mums apmoka ir už klystkelius, ir už kelius. Ir buvo mes tik dviesia vakar svetima, šiandien artima, tu ir vėliai pas mane, aš vėl jaučiuosi kaip sapnė. Prieš pensiją, kai pasižiūri į piniginę, išvartai visas kišenes ir paskelbi verdiktą. Tuščia. Na ką, sakai, velniai nematė. Nėr tai nėr. Jokių problemų, nei parduotuvė, nei turgun, nei vaistinė, tik va už būtą. Bet tiek to, gal greitai ir į VC nebereikės. Tai ačiū partijai ir vyriausybei. Nepagailėčiau jai gėlės ant kapo.